بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله نزغمزية محاضرة وانغو sababu za kupata riziki. Min asbabi husul arrizq, katika sababu ambazo mtu zampelekea kupata riziki. Kwanza tukana tufahamu kuwa riziki iko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kuna yeyote ambaye anayemiliki riziki isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtu asipate wasiwasi, labda akafutwa kazi akaona leo riziki yake imekatika, la. Kuna hadithi nitaanzia nayo, tasoma tu baadhi ya nukta ili ieleweke. Ni hadithi al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ameitaja katika al-Arba'in an-Nawawiyya, ambayo ni al-hadithu ar-rabi, hadithi ya nne, aliposema an Abi Abdurrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. سمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوى أمت السمولية أنتم عليه الصلاة والسلام حالي قوين وقوين ونقصدقش إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. حقيقة مجاوين حسان katika tumbo la mamake kwa siku 40 tone la mani. ثم يكون علقة مثل ذلك, kisha inakuwa pande la damu mfano wake siku 40. ثم يكون مضغة mithla dhali, kisha inakuwa pande la nyama kwa siku 40. Thumma yursalu al-malak, kisha anapelekwa malaika, fayanfuku fihi ruh, malaika yule anambibia roho, wa yu'maru bi arba'i kalimat, na malaika anaamrishwa na Allah amwandikie mambo manne, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun au sa'id, aandikiwe riziki yake, anaandikiwa kifo chake, ataandikiwa matendo yake, na vile vile atakuwa muovu au atakuwa mwema. Hii ni hadithi maarufu. Katika nukta Mtume SAW aliposema bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amali wa shaqiyun au sa'id, yakul Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, fala yakhruju ar-rizqu an hadhihi al-kitab, rizqi hayyiz kutoka kutokana hiki kilichoandikwa, laysa lil-insan illa ma kutiba lahu, hana mtu isipokuwa kile ambacho kilichoandikiwa, wala yakhudhu min al-umri fi dunya illa ma kutiba lahu min al-umri, wala haizi kuchukua katika umri katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah alichomwandikia, wala ya'malu shay'an min khairin aw sharrin illa bimujibi ma kutiba lahu, illa bimujibi ma kutiba lahu, wala vile vile hatafanya jambo la kheri au jambo la shari lolote isipokuwa kwa mujibu kwa kile ambacho alichoandikiwa. Wa huwa muyassarun lahu, na amesahilishiwa hilo. Fala yakunu shaqiyan au sa'idan illa bihasabi ma kutiba lahu fi lawhil mahfuz fi batni ummihi. Wala vile vile hata kuwa mwema au muovu isipokuwa kile ambacho alichoandikiwa katika lawhil mahfuz. Sa ninachokizungumzia ni kuwa riziki iko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingi sana kuhusu jambo hili, lakini tukiingia katika mada yetu, katika sababu ambazo zapelekea mtu kupata riziki, awalan, sababu ya kwanza, alistighfar wa tauba. Alistighfar wa tauba ni mtu kuleta istighfar na kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo lamsawisha mtu kupata riziki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akileta istighfari mara mia. Kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wassalam, qala sallallahu alayhi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam, enyi watu, yaani am enea, tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu fil yawmi ilayhi mi'at marra, hakika yangu mimi natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara mia moja. Saa kuleta istighfar hii ni katika sababu ambayo yampelekea mtu kupata riziki kwa haraka. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nuh alipoelezea Nuh kuwaelezea watu wake, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala akielezea Nuh alayhi salam, aliambia watu wake, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh aliwaambia watu wake, takeni msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe. Yursil as-samaa alaykum midrar, atakuletea mvua inaonyesha kwa mfululizo. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, na atakupeni mali na watoto. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, atakupeni vile vile mabustani mazuri na atakufanyieni mito. Saa vile vile ikiwa mtu ameoa hajapata mtoto, katika sababu ambazo maulama wanasema za kumpelekea mtu kupata mtoto, al-ikthar na al-istighfar, kithirisha kuleta istighfar. Hili la kwanza. Thania, jambo la pili katika mambo ambayo inasababisha mtu kupata riziki na kuongezeka kwa sana, addua, ni kuomba dua. Addua ni kuomba dua. Waddua min ajali al-ibadat, na dua ni katika ibada ilikuwa tukufu sana. Fa innahu yajma' lil'abdi khair ad-dunya wal-akhirah, kwa sababu hii dua inakusanya kwa mja khair ya duniani na akhira. Wakad kana an-nabiyyu alayhi salatu wassalam yas'al Allah, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ar-rizq tayyib, rizq iliyokuwa ya halali. Fa an Ummi Salama radiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم سلمة أيلزي رضي الله تعالى عنها حقيقة متومي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح أليكو متومي صلى الله عليه وسلم أتكبوامك أصبوي قال أليكو أكسر هين كتك أذكار ذا الصباح أذكار يا الصباح والمساح يرادي لزا سبونا ديوني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا متومي عليه الصلاة والسلام أليكوا كلا سبون أكسوم دواهي نكتك بادي رواية أكتوى سلام كتك صلاة الفجر أكيموم الله سبحانه وتعالى أمبتي علم نافع علم ويمنفع كما لا يخفى عليكم العلم علمان علم زكوين بيلي كنا نافع نعلم وقوسيو كنا منفع سألكو أكيموم الله سبحانه وتعالى أمبتي علم ويمنفع نمتوم صلى الله عليه وسلم حقوا نمني كوومبا زيادة إسكوكوان زيادة إليم وقل رب زدني علما حكم بيا الله تكشي مالي تكشيو زيادة إليمنا علم ليوكيتو مهم سان متو إسكوكوان علم أنجية مال بابايا دوانا كلا سيكو مارا كومينا سابا كتك الصلاة زفراد نموبا الله سبحانه وتعالى atujalie wale ambao wamepata elimu yenye manufaa wala Allah sijalie katika wale waliokasirikia ama waliopotea warizqan tayyiba na riziki ya halali sababu watu wengi wana riziki ambazo za halali wa amala mutaqabbala na matendo yakubaliwa na amali tendo haliwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala illa idha tawaffara shartayn isipokuwa itakapokusanya masharti mawili al-awwal al-ikhlas an yakuna khalisan lillah subhanahu wa ta'ala aw al-ikhlas ya pili al-mutaba'a aw anamfuata mtume alayhi salatu wasalam sahili la pili ni mtu kithirisha kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala apate riziki halali thalithan katika jambo la tatu kathatu sadaqa ni mtu kithirisha kutoa sadaqa mtu kithirisha kutoa sadaqa waqad qala alayhi salatu wassalam hakika amesema mtume alayhi salatu wassalam ma naqasa mal min sadaqa rawahu muslim haipungui mali ya mtu ambaye mwenye kutoa sadaka haipungui kila anamozidi kutoa ndio Allah subhanahu wa ta'ala hufungulia kinyume na wengi katika mabakhili wanaona wakitoa kwa mali ya kukubwa lakini la yani watu kifirisha kutoa sadaka na hili ni jambo ambalo linasababisha mtu anakuwa na riziki yake ya halali na yenye kuzidi rabian katika jambo la nne al-ikthar min al-hajj wal umrah mtu kithirisha kufanya haji na umrah haji na umrah mtu kithirisha hivi ni katika sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia riziki na kuzidi katika riziki yake katika hili jambo la kithirisha kufanya haji na umrah خامسا katika jambo la tano taqwa Allah fi sirri wal alan taqwa Allah fi sirri wal alan likumcha Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa uko katika siri na kwa uwazi fa innaha sabul falah wal najah hii ni sababu ya kufaulu fi dunya wal akhirah duniani na akhirah taqwa ni katika kitu ambacho ni muhimu sana mtu awe nacho. Ndio kaona Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa mara nyingi sana akiwahusia maswahaba jambo la hili la takwa, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua nyingi sana akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampatie jambo hili. Katika miongoni mwa dua ambazo zimefikishwa kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ey Mola wangu, mimi nakuomba al-huda, uongofu, wat-tuqa, hapa ndo mahali shahi, na uchamungu na takwa, kama alivyoelezea Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na maulama wengi sana wameelezea ni mtu kuweka kinga isije akadhurika na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Ali radhiyallahu ta'ala akielezea jambo la takwa, akasema al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah ni kwa mtukufu, wal-amal bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an na Sunna, walistidhal li yawm ar-rahim, na mtu kujiandaa na siku ya kifo, waridha bil qalil, na mtu kuridhia kwa kile kichache ambacho Allah alichompa. Wa rubbama hurima al-insan rizqa, na huenda wakati mwingine mtu aweza akanyimwa riziki. Limadha? Bisabi dhunubihi, kwa sababu ya madhambi yake. Kama akhbara bidhalika an-nabii alayhi salatu wassalam, kama alivyoelezea Mtume alayhi salatu wassalam katika jambo hilo, wa fi sunan ibn majah hasanahu al-albani rahimahullah qala sallallahu alayhi wasallam wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bidhanbi yusibu, na hakika mtu huenda akanyimwa riziki kwa ile dhambi aliyoifanya. Na kama ile hadithi haikufichika kwa nyinyi, yule bwana aliyokuwa amesafiri akawa ameshika na shida tabu, akiangalia akawa ni mwenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ile ukiangalia, tabaan amekusanya sababu za kubaliwa dua na sababu za kukataliwa dua, akainua mikono yake katika sababu unajua hali ya kuwa ash'af aghbar matimu anavumi, ili kuonesha wazi kwa alikuwa na tawadhu, ya rab yatawassal billahi subhanahu wa ta'ala bi asmahi al-husna, anatawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake mazuri. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Lakini huyu bwana licha ya kuwa amekusanya sababu za dua, lakini pamoja na hivyo, lakini chakula chake ni cha haramu, kinywaji chake ni cha haramu, amelelewa kiharamu haramu, vipi Allah subhanahu wa ta'ala ataitikia dua yake? Sa mtu huenda akafanya maasi ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfungia ile riziki, lakini mtu atakapokuwa na takwa kamcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia riziki yake kuwa na ukujufu na kuongezeka. Sadisa, katika jambo la sita, as-salah, ni kusali. Salah hii ni muhimu sana kwa aswali, na aswali kama alivyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam, sallu kama ra'aytumuni usalli, salini kama alivyonena mimi kiswali. Si kama leo Waislamu wanaswali kama wanavyotaka wao. Wengi katika Uislamu sala zao wanamuiga babu yake, shehe wake, ustadhi wake. Kiangalia asilimia kubwa ya Waislamu 99 hawajui kuswali. Hatusemi kuwa tuwakashifu, huu ndio uhalisia wao, hatuna jambo lingine isipokuwa ndio hilo. mtu hajui kuswali na ana miaka mingi sana, wena labda na vijukuu vitukuu vimekeza ningina mtu yuko nao, lakini kuswali mtu hajui kuswali. Sajamo hili la sala ni katika jambo muhimu sana, bali mtu atakaniwa aita hawi ni mwenye kuswali. Ndio kuona maulama wakenda katika kauli kuwa asiye swali si muislamu, asiye swali si muislamu. Na hakuna ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akaitangaza kuwa aruhusiwe mtoto kutiwa adabu na kuchapwa isipokuwa ndio katika ibada ya swala. Akifika miaka kumi kama hataki kuswali, basi aruhusiwa mzazi wake kumpiga mikwaju, amtia adabu, si kichapo cha umbwa, lakini kumtia adabu kwa jambo kama hili, jambo la swala. يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سيما في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وامرش جمازاك وصالي تنواوي نصبر لجب كما هيلو لا نسألك رزقا نحن نرزق والعاقبة للتقوى. Hatukuombi wewe riziki, sisi ndio wenye kutoa riziki. Sajambo la riziki lake ai Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umeamrishwa ufanye ibada, na mwisho mzuri ni kwa wale wenye kuwa na takwa. Isbir ala salah fa innaha tan'a al-fahsha wal-munkar فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إلي صالة كولي كولي نيلي أمبار أمتو يمكتاز ماوف الفحشاء الزنا والمنكر لكتك سائر الذنوب. إكي أمتو يصالي ناكا وبال ونفن معصية هو صلاة يكي نوتاتا صلاة يكي هو إنما جانغ إنما تتيزو. Lakini ikiwa mtu anaswali na akawa anazidi katika toa, huu sala yake ni nzuri, kwa sababu sala ya kisawasawa ni ile ambayo yamtoa mtu katika maovu na kumweka katika njia ya sawasawa. Faman hafadha alaiha, yule ambaye hifadhi, kana lahu nura wa najatan wa barakatan, yule ambaye hifadhi hii sala atapata nuru, vile vile ataokoka, atapata baraka wa saada fi dunia wal akhira, na vile vile atakuwa na ufanisi, kufanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Wal aqibatu lil taqwa ay al khatima al jamila al mahmuda, ni ule mwisho ulio mzuri. Sala, watu wakithirishi sana kuswali, hili ni jambo ambalo watu wengi sana wamezembea hapa. Allahu musta'an. Sabian, jambo la saba ambalo lampelekea mtu Allah kumkunjulia riziki yake na kuiongeza na kuibariki, silatul rahim وبر الوالدين, kuunga uzazi au udugu. Udugu mtu akauunga au uzazi na kuwafanya wema wazazi wawili, haya ni katika mambo ambayo yanamstawisha mtu Allah Subhanahu wa ta'ala kumkunjulia riziki yake. Jambo la kufanyia wema wazazi wawili na vile vile udugu, hata kama mtu ni mtu wako anakufanyia kinyume, we muunge. Hata kama wewe umfanyia mema yeye anakufanyia maovu, wewe zidisha kufanya mema, wala usimlipe kwa uovu. Sawa, kuna mmoja alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya Rasulullah, ee Mtume wa Allah, mimi na sahibi yangu namfanyia wema, lakini yeye anifanyia mimi uovu. Waniamrisha nini? Mtume sala sallam akasema, ikiwa ni kweli kama unavyozungumza, endelea kufanya wema, kwako wewe wapata thawabu, na yule kana kwamba ni kana kwamba anakula yale majivu. Sijambo hili la kufanya wema. Ndo al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad, kitabu ambacho kwa talib al-ilm lazima awe nacho, kitabu al-Adab al-Mufrad ni kitabu muhimu sana. Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullahu ta'ala anasihi sana kwa wanafunzi, bali kwa imam awe na kitabu hiki, kwa sababu ni kitabu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amekitunga, hakina mfano wake, kitabu kizuri sana. Ukirudi katika mlango huu Silatul Rahim, ametaja hadithi nyingi sana. Silatul Rahim, siku ya kiyama itazungumza, bali katika baadhi ya riwaya ilimlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala akaambia, yule ambaye atakayekuunga na mimi namuunga, na yule ambaye atakayekukata na mimi namkata. Sahili jambo kusema kweli, udugu, kuunga ni jambo muhimu sana, vile vile kuwafanya wema wazazi wawili. Hata kama si Uislamu, unawafanya wema wazazi wawili jambo kama hili. Faqad sahha 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala, imesema kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, amesema: man ahabba an yufsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi faliyasir rahimahu, yule ambaye anayependa akunjulie na Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki yake, na vile vile acheleweshewe kifo chake, yaani apewe umri mrefu wa kheri, basi na aunge udugu. Mutafakun alayhi min hadithi Anas, mutafakun alayhi min hadithi Anas Malik radiyallahu ta'ala. Sasa mtu akitaka hivi vitu viwili, kucheleweshewa kifo chake na kukunjuliwa katika riziki, basi ajitahidi katika nini? Kuunga udugu, na vile vile kuwafanyia wema wazazi wawili.